أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورة المائدة خلاصه موږ مخکې وې چې سورت کې څلور مسلې بیانې: تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله او نذور العباد. سورت کې رد کړي په حرام کارای باندې او حرام خورای باندې. دوه قسمه څنګه چې عبادت دوه قسمه دي، عبادت بدنی او عبادت مالی. دارنگی خوراکم دو قسم دے، کارم دو قسم دے، یو حرام کاری او بل حرام خوری. صورت کے دا حرام کاری رد کئی، دوی میاد کے چی آخکار پتا سباندے بنسوی دے نا حرام کارم کوئی. درہم آیات کی دا حرام خورائے بیان کئی، تاسبانی حرمت علیکم المیتتو، کم سی دنیا پا تاسبانی حرام کڑی سیوی دی ناغم اخرائی. پس صورت کی دا غلط و رسمون و رواجونو رد کئی، تحریمات و لعباد بانی رد کئی. چی بندگانو کم سیزو نا حرام کری دی نا حرام اگڑی، زان نا خلقو سخبری پا زان بن کری دی سی روا کری دی زان تا. اکثر زنانوی شنی جامی مدستور نره، سو کوئی سپینی جامی مدستور نره، بیارا تا نقصان رسیگی. نبا نقصان اللہ رسی، زنانوی کشنی جامی موادو نی بیارا تا نقصان رسی، کبنگری موادو بیارا تا نقصان رسیگی. ہاو کاؤ زن نیسا شرکیا جوکڑی، سو شرکیا تی سبیدار تی سر اسمون دی. دا شرک تعریف دا دے چی دا اللہ صفات مخلوق لور کی، دیل شرک ہوئی. دا شرک بنیاد ناکار پیران ہو چھرے. دا بیدار تعریف دا دے چی بدین کے نوے کارو کے و عبادت کو لونے، پا دین کے نوے کاری عبادت ہو گانے. دی بنیاد ناکار ملیا نکیو. درہم رسم دے، رسم دے جوئی کیو کار پزان لازم ہو گانے، لاغے پریخل آرو گانے، شرم ہو گانے، پریدی اینا سامخا وزان دے لازم کری، سواب اینا گانے وزان لازم گانے دے ترسم ہوئی. درسم بنیاد مالدار خلقو کیوں، مالدار خلقو سر پیسی دیری اور رسمون رواجو نزان نجوڑی. رسمونو کے سو شرکی رسمونی، سر رسمونا شرکی وی. خلق دا اولیاء قبلون تزی آغینا سوالون کئی، زامن واری پیر بابا لزی، وی پیر بابا دا زامن زیموار دے. دار اللہ صفت ور کئی، زنانوں کی شرکیات زیادی. بعض زنانوی فلانی سر پیریان دی، تعویذونه روباسي سحر او جادو دې کې اثر شتا او چې څوک کوي نو په کافر کې او ان شاء الله یو ځای کې با زړه سحر د جادو دایې چې کوم علاج دې قران او سنت مون ته کولې هغه علاج به ان شاء الله زتا سخم پائے کې الله اثر چلے دا الله کتاب کې اثر دې هغه چې استعمالوي دې ان شاء الله جادو اثر نه کوي در باندې نو شرکیات او خلق ځان نه جوړې دي زموږ کلی کې په پاپا دې قبرونو ته درګاونو ته تلل دا یو درګه چې نه نه تبا ماشمان مو بوتل چې سنتول با پاس په مو سوارک او بوتل په مو چې دا زر جوړ دي زه خپل ان کې واړو نو و سره وڅو ماشوم می پاس تور کړو هغه بابا د وڅو اپرون دی پکې هغه مسافر لګیا او صفایې کولا دا بابا له وڅو پاس په مو بوتل چې دا زر جوړ دي کار چر کو دا خوا کې دلته یو بابا دی دا ولی بابا و ته وي څوک درې میګو بابا وي او هغه په دې رګونو کې داسې دا نامې لړلې شوي دي چې دلته کله جنازې دي موږ ورکې نو آواز کوي د میګو بابا سره به جنازې او نوم یې داسې پوښ شوی دی او دا ولی شهید سره به وي جنازې خایو تخیردین بابا ہوئی نکلی آغا سر کرے نا درگاونو ایتا با خلق رامدست ہوئی ناخکارا شرکیات ختم سو آغا جانڈی حل رسی شم سوکن روڑی و شیطان پلکار کئی شیطان چرے نا پلکار نو پیا پل اڈیوٹی مونگا خوی دونو نکو شیطان پل اڈیوٹی داغو پلکار نیستنو د شیطان دا کار دی چې ځان له ملګری پیدا کی جهنم ته بندگان ځان سره ملګری کې او جهنم ته بوځي نو په دې کلی کې شرکیات جزوی تا او تم ختم نه دي ادرګاونه ختم یا ادرګاونه له خلک نه دي جنډې په نوم رہی په خوا به دا جنډې په څه لګې دي نو جنډې کې نقل کول لري کې نو نشتره شام بخل قوڑه و سنوڑی دیر کارون دا چو اوزم بجه کلی که دا شرک تاس نظر دا غیر اللہ کم جی سوره مائده که رد کئی نظور العباد دا بندگانو پنمبان نظر نیاز منقتی شکرانی دا اوزم ستا دا باباگانو پنمبان خلق گڑان چیلی علوا پراتی دا اوزم کوڑی ختم نیج پری کلی کستا فاز دنانے کئی پورنو کے پڑ کئی آخر کیاستا آر آمدر شاہ کاروی ناو چکیدا نو آر اوزنیستا او پڑ زنانا پڑ شرکیات کئی یو دا شرکم پری کلی کستا چی زامن واری دا غیر پارا یو عجیبا وندی طریقہ کئی ویداد امگا دا مشران دا طریقہ پاتی را آخ کتا کز مالت کی یو کور دے پائے کی یو نغرے دے پاکور کی نو دا چاہتی زامن نی زامن غواری نائی کر لاشی او ایدی نغری نتاوسا ابل او یو زنانه ته دیوا نا ابل او ته زما زینه کې د نظم د دې نغری نه توسیو ما دا چیر کوم چې زنانه او ګډه زیات کی پټي شیطان خپل کار نه پری شیطان خپل ډیوټي کوي دا کار چرته چې ته د نغری نه تاویږي او دا نغری به ما ته زیرا کوي زوی الله ور کوي اولاد بچي الله ور کوي او کړه نغره ور کوي دې نغري نه وایتو چې دا زموږ د مشرانو دستور دی دا الله صفات یې هغه نغري له ورکو دا خطرناک عقیده ده او دا د شرک عقیده ده چې دې نغري نه توڅو دیو ځامن درکې لونه بدر کی بچی بدر کی دا ښکارا شرک دی دینه توبه کول پکار دي او که توبه نو ما شنو دي سوره مائده کې آیت 72 دعا ایم کې وي ان هم یشرک بالله وقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار الله جنت په حرام دي چې شیر کې وکړو دا اللہ صفات مخلوق طور کے اِنَّا مَا يَجْرِكْ بِاللَّهِ یقِنًا چاہتی شرکو کو دا اللہ ساراو چاہتی اصرار پینا کو دا اللہ ساراو وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّهُ بتاکی سرارا مکنے دے اللہ بتبانے جنتاو جنت پہ حرام دے وَمَا وَاهُ النَّارُ اور زید دے تیرے اور دے جہنم تو بس جنت تنی سیتے جاگیرہ کی شروع کی تو دا نظر نیاز منف کی شکرانی داولیہ و پنمبانی دانستا آج ایسو کے زان تینا نوز کے نوزان سربت کی ذکا دا اللہ صفات مخلوق لورکول دا شرک تے دارنگی دیر رسونا پدی کلی کی ختم وزون و پخوا کے دا پیو رس بانی با مخ کے بے ڈولے روڑا مخ کے بے ڈولائن نہ روڑا مخی بے روڑھائی ورکولا دعوت پہ ورکو روڑھائی بے ورکو بیا بے مازیگر ڈولائی روڑا دا طریقہ صحیح نوا صحیح طریقہ آگا دارا چی مخی ڈولائی روڑی ناوی کو تراولی اوشپتی رچی اوپا سبا باندی بیا دا شکریہ ڈوڑائی ورکی دیتا وہ لیمہ ہوئی ولم ملاوی دو تو خدا خواہن ملاو چی داغی پا شکریہ کے پس ابا ڈوڑای ورکی دا سنت طریقہ دا ولیما دا طریقہ مخی پر اکلی کے نوا پر اکلی کے لنبے ڈولای چیا مخی رول ریسی ناغا شورونگ پا پل کروا پل زان نمکرسان اسی کے زمون وزون امگا ڈولای مخی روڑے وی او پس ابا مبیا ولیما ورکروا آئین اروس تو رو رو پا مزا مزا دا طریقہ رو رو عام سوا دا تقریباً پیزکام سلویت کالو سوا اوز دا طریقہ عام دا رولائی مخ کے روڑی او روڑائی بیا دعوت ولیما آبیا پسبا ورکی پا خواب ایسی دا رسون اکول غسم سوا اغباز رسون اشتا چی رولائی روڑی نو علک پا پالنگ بانے خیجئی کور تا علک بوزی رولائی تی روڑی جنہ کور کرے بوزی و سره خپل خپلوان دي صداران سړي هم لاشي او د جنې کوټا ټول ورننو دي لکه پښتانه کې دي نو دی غم کې او خادای کې هیڅ تر پرده نه کوي غم خادای کې دی ځان له اجازت ورکړي پرده مرده نه څخه دم ده نو د جنې کوټ کروا د ډولای ټول الکان ځوانان بوډاګان مشران ټول ګډ ورننو دي او ڈولائی دا ڈولائی نمخ کی دا جنائی کور کیا لکو پالنگی و تسم کری دی پا پالنگ بانی اوخی جیو پا پالنگی و تا کورسائی تی نو خلق را جیو بیا اوچت تی او یو سرے تی دا چاہ بیزتی کئی نچی پلا رجی ناغو پسی علاو بسی علا علا چی بیزتی کئی نچی ری پا پالنگ کئی جئی نوچے تی کئی والا اور پسیو بسی بل پدا وقت کئی دا انور سرسنگا کئی آلوا یا پای خواگ کری وی دا خواگ پای اس کا چی خوگوال را چی دا فلوان و فل میس کی نا دا نمبر رجی نا بلکی آغا وقت نبیا تریخوال شروع سی جگڑی شروع سی پا پالان بانی علک کیوں کی دی نو بیا آدال تا جامع و تا نویتی خواست والا جامع جوڑی کری ناغه دا اما کپلو دا پاس هوا چه او بیا پا پالنگی که نه کوسای که نبیه اوچت کی پا دا اکور که زنانوی پردائی خپلی ٹولی را گنده چیوی ناغروی نجی پا پالنگ دیو خیجی ناغا اپالنگ و تا اوچت کی که چالی دلی نی نویوی گوری داره پردائی زنانا را گنده چیوی سڑی پردی او خپل گرد وڈی ناغی جووی نی نبیا لکر از دلیخی آئے بانے تبصیری شروع سی وائے خورے داخو ماسیس ملکتے وائے خورے داخو بوڑا دے نا تبصیری پر بانے شروع سی بیا پالنگ بانے دا رسم تیرے نلگ لگتا ختم سے دے خورا ختم نرے دارنگی رسمونا بازشتا موڑی بسی خیرات و درنبیس پی آغستا خو لگ لگ دے دا سی ڈیر نرے ویدن سے کئی نو پائے کی وی دا گوٹ کو دا گوٹ دا تا اندوانو رسم دے پائے خواگا کی وی چی خوگوال راشی درمین دا او سر رسمون پا کرا جری تیاغی بانیمگا پوی گنا وی دا ایک پیار کرا دا زنانو تا دا نونے کی دی اور نارے تا جی جامع جوڑای نو خلق پراغون کی لے غوال وجوڑ کی او واده دې کوي چې یو رسم پکې داري چې ټول رشتہ دارانو ته جامې کوي نو چې جامې جوړې نو 200 300 500 جوړې چې وروړي نو هغه ځای ته ورسي نو واده دا لکه ګران نو چې بیا وادي بل هغه کرا بیا وګه هم نو ته جوړا کړې هم ته ونکا دا ځان لا جون ګرانو لې التزام ما لا يلزمو دا چه کار بزان لازمو لی چه اغا لازم نی مالدار سره خوب از دا رسونه او کی پیسی اغا سره نو غریب آبه دکه میرا پورا کئی غریبی نیشی پورا کنه بیا زان لاغا جون گران کی دانگی کل چه دوله روڑی نو ناوی کورسای که که نی ناو پس الور کسا راقلی اپ اخفل زینا ناوی اما کورسای که روڑی غیق کے بیرا خلی او گاڑی تے بیروڑی لائچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین دنیوی علیہ السلام بی بی ناغی چوادو دنہو کالوا لو بے کولے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لروا نو لو بے کولے و تپا تنوا اورال جامع و تپا کیوا چولے ہو خدو کی روانه شو ایواده دی نن سبا چی وادی او یو کال نمخ کی تیاری شروع کئی او چی میاش پاتی چی بیا خوب ختم چی بیا خو ڈیگونا و ڈاگونا و ڈولونا و دا آس طول ملک پا مخوالی سچل دی واده دی ویمان واده پا عمر کی یوزد یار وقتی ودونا خلق نکئی یار وقتی نکئی نزان پی جهنم تا غرده ناوی تی ڈولای که نئی نوصر لاتین کی دی قرآن نوصر کی دی او لاتین نوصر کی دی نو چیر دی بردی سمت لگی مطلب خوی داره دی قرآن نوصر ڈولای که کی دی نشان اور پسی شغی و باسی ڈولون اور پسی ہوئی تماشی اور پسی ہوئی علاگان اور پسی بایدار قرآن بیزتی ندا رانا اور لاتین نوصر کی دی پا ڈولائی کی جرے کر رنہ راجی رنہ کو بدے نہ راجی رنہ قرآن سر راجی کو جکر ہے تو قرآن کلاو کے ازدائے کے اور زڑے کچھ کے اور عمل بھی بانے ہوگی دا طریقے سر رنہ راجی قرآن دا بلا دیر غمون دی زنانوں دا رسونا رواجونا دونہ جو کری دی تھے جن نے گران کرے دی مړی جیو جی نوڑو مایس بابا نوی دا لڑمی الوالا لڑمی الوالا سنگا دا ناوی مړی چه کبر کی دی نو لڑمانان رازی او دل تکو نور کئی نو تا پی مخی ناغا بدگمانو کو چی بز دا جان تا دا ملکی دل و جہنم تا دل دا برابر دی که خوری بخلی وی ناغتم لڑمانان بیارا دی دا او ته په خپل د مړي بیزتی کوي وای په پیران د مړي بیزتی کوي په پیران بیزتی نه کوي ته عزت کوي چې دا الله عزت وکا د پیغمبر عزت وکا د اسلام عزت وکا د دین عزت وکا د ځان عزت وکا د معاشري عزت وکا عزت په قران او سنت کې اته عزت چل کوي نو دا لړمی الوارا ناول خدا دا کا نیک تړي وي نو ور پسې دې لړمی الوا په کوي لړمانان تا په زور باندې لړمانان تا بدګماني به وکا حسن زون بګي چې تاسو د ښکارا په تني دې ښکارا چیر کړې نو باه باه حسن زون کې نو الله په حق نو اے روزا یو سکند پر دې خبره ډاکټر ګډایګان ځان کې مکار دې خبره یو منټ سفارزا سوچ به پیو کو او صحیح سودا نو لړمانان چې راځي او یې مړی دا ټکونه ورکې لکه په منډي نہ هو خبر تر راځي نو دا خو ذهن عالم نه لاتي دا الوا دې ایستله خبر کې وتر کې خې یا خو دې مړی نه تاولې الوا کې را بندولې نو بیا چې لړم راتو نو الوا کې با غټک ورکو نہ هو مړی نه تاوي نه هغه دې اوخري مړی ته راوي خبر کې نه کیږي دا خو دنیا کې چې سره چا تخت دیږي نو هغه دا خانه کې واتی پته دیولې کې دا لانی دې تور تاو نو دا زمونږ استاد خو خېدې راځه دا خانی خو نه دي چې الوا مونږ وکړو بیا با خبر ترې شيږي ان تا مړی تا د دین نه شریعت نه خلاف کار کی نو هغه عقل هم نه مني د دین نه اسلام نه شریعت کارونه هغه عقل تسلیمای د دین نه خلاف نو هغه عقل هم نه مني وایو دې ما خامې مس پوروا نبی رسول درغل پورې موڑی پس خیرات نشی کولی اجازت نیستا دریو لازی جی دیری جی سالو رم عورت باننے بیا چی سمرا خیراتو نکے ار وقت کوا ار عورت کوا کوری جی پکے کنگ دے پیسے ویسے نو خیرات کوا خیرات ترے صحیح طریقہ وانے چی مال حلال وی او چا پسے چی خیرات کے ملے چیاغا مواحید وی دنیا نا پا ایمان سرطلے وی پاکی دے توحید تانیت دا اللہ دا رضاوی او مال حلالوی طریقہ صحیحوی تفصیص پکنی ادا ٹول شرائطوی نو بیا خیرات کوا اللہ چو واری نو قبول بے کی مڈی لے بس ثواب رسی کہاوانی عذابی اللہ بے عذاب تے نہ لے کی چی اللہ قبول کی او کہ اللہ بخلی درجے بے پوچھے دیش نو خیرات تیرے نو آگا دریو رضو نا رست مڈی پتے رنبائے دویمے اور دریمے سے پدی باندے شریعت اجازت نہ کئی انشاءاللہ چاہتا موقع ملو چینا آگا حوالہ جات آگا تفصیلن بزبیا ناغی بیانو کم نو رسمو نا رواجو نا دا پدی ملک عام دی آگے جن تنکڑے دے سنت طریقہ دا اللہ دا حکم مطابق دنبی علیہ السلام پا طریقہ چی غم کے اوقادینو جن دیر زیاد آسان دے دمر آسان دے لگا الوان سڑے خلا کی واتے ہو لوالے تیرے کی جرے بڑا خوننی دمر آسان دین دے قرآن و سنت بانے چی صحیح عملو کی چی پا قرآن و سنت بانے عملو کی نو پا وعدہ کے چی وستی وی نو ولیمہ ورکا قرضون مرا گنڈوا زان بانے زیادے مکوا اللہ وزر کرے نو ولیمہ ورکا پس بابان دے ڈوڑای ورکا چی سمر دیو چی آغا مر ورکا عجزان غریبان آتی نمچھڑا مونگ دارے ودون کری دی بچو تا ولیمہ چی سمو وزو نامو ورکرے دا خوا چی سمر موزو آغا مر ورکرے دا یو کس پکی نرے خفشے پس سنت طریقہ چی وادی آئی کسو خفکی گی نا دا اللہ امدادی و سرا تا قرآن و سنت مطابق جو جن سرے تیرے آئے سر دا اللہ امدادی اللہ و سر امداد کئی او دا و جن دا خوشا لئی سورة المائدہ کے اول ایسا کے شپا گیا سنے دی او دا سلور مسئلے پاکی بیانے تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور لا نزور عباد یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اوفو بالعقود پورا لے ہو کئی پاکام دا اللہ عقود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مانا کئی عقود احکام دا اللہ یا ایو الذین آمنو اے ایمانو علاو اے مومنانو اوفو بالعقود پورا لے ہو کئی پاکام دا اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مانا کئی اوہلت لکم روادی تاسو لراو اسرت کئی پتحریمات العباد باندی اوہلت لکم روادی تاسو لراو بہیمت الانعام بہیمہ عام ڈنگرو او انعام خاص ڈنگرو بہیمہ او تذک ہوئی کہ پا آواز کے ابہام بھی ابہام صد ہوئی چی سرے پی پوئی گینا ابہام لیکن مونگا سوئے بقرہ کی ویڈو کرنے چی مبہم لفظ مو ایلا تقول رائنا مبہم لفظ ہو دا سی لفظ مو ایتی آگے بانے سرے پوئی گینا دا آگے سے مطلب نہیں ابہام زناور آئی کی آواز کئی نپاگے کی ابہام بھی بہیمو تذک ہوئی لیکن غوا آواز کئی میخ آواز کئی چیلائے آواز کئی پری بانے کو سرے نہیں پوئی گی اب پخل مطلب کے سوئی ہمو کو پوئی گنا بہیما لگا سنگ کی معصوم بچے خبریں لا زکڑی نہیں آرام با اشاروں بانے خبریں کئی آمور پلاس پہ بانے بیا پوئے گی جی ریسی یا گنگے لوئی سی نارے بانے بیا مور پلاس پوئے گی وہ اشاروں بانے بہیما عام ڈانگر انعام خاص ڈانگر بہیما وذالک لما فی صوته ابہام آواز کے ابہام بھی مبہم خبری او انعام یل ابلو والبقرو والغنمو کل ذات اربع مدارک ذکر کئی کہ ہر یو سلور خوبانی ذکر دی نائتا ہاں آغاز زناور دی بہیما عام ڈنگر او انعام خاص ڈنگر او اوہلت لکم روادی تاسو لراو او یو تا بنوسو ڈنگری بنوسی جنو آگی ڈنگر کمزوری تا ہوئی یو ازر یو مرگر اصلے ہو بنو تا نالا سی ماندہ سے ہو کمزوری سے ہو نالا پتہ نو چی ڈنگر دی کمزوری تا ہوئی نا تو وہی آج تو کوئی ڈیر ڈنگر سے یعنی ڈیر کمزور ایسے مان نشے نہ پہ خپت ہو ڈنگر ہی رہتا ہوئی ڈنگر آئی کمزور اس ہوئی بعض اصطلاحات بھی ہاں منگا دا زنانا ہوتا خدے تھا کور والا ہوتا وہ الگ ہے کور والا موسر دی زنانا موسر دی اور تو کو تو کڑ ہوئی وہی کڑا موسر دا مگر پتا خبر رکھا نہ حلال ان کی نہ کارو غیر محل سین شین حلال ان کی نہ کارو وان تم حرم احال داوی کی وی یہی تھا صبح احرام کی احرام کے نکار مکوا ان اللہ یقین اللہ یا کم فیصلوں کی ما یرید فیصلہ کئی ما یرید آچرا دیوشی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تحلوا شعائر اللہ لا تحلوا روام گنے حلال مگنے شعائر اللہ بیزتی دے عزت مندو زینو دا اللہ شعائر اللہ شاعر اللہ بیزتی دے عزت مندو زینو دا اللہ شاعر اللہ دا قرآن طالب ہو دا د شاعر الله نه دی، قران د شاعر الله نه دی، استاد د شاعر الله نه دی، بوډا سړی د شاعر الله نه دی، مړی د شاعر الله نه دی، جمعه د شاعر الله نه دی. د دې ټول سیدونو بیزتی مکوا. آمی رواگا لا تو حلو شاعر اللہ رام گنے بیزتی نیزت منو زینو دا اللہ والحشار الحرام او بیزتی مکوئی دمیاشو دا عزتا والالحادیان دا قربان والالقلائی دا آغا امبیل والا والا آمین البیت الحرام آن دا قسکون کو دا بیت اللہ دا مجر یارام یا بنت اونا چلت ویدئی فضل من ربهم رزق حلال درب دینا یا فضل من ربهم فضل درب دینا و رزوان و رضا من تیالا اللہ و حج سر عمری سرا دا اللہ فضل لٹئی رضا من تیالا لٹئی و اذا حللتم اوکلاتی حلال سویتانسو خرجتم من احرامکم حلال و اذا نے حلال کو احرام کیو تڑی ہوئی چی کل ازان حلال کی نو آدے دوئی چی زان سرکن کیو احرام پرانی دی و اذا حللتم اوکلاتیو و تلی تاسو دا احرام ناو حلال سوئی تاسو یعنی او تلی دا احرام ناو فستو دنو جائز تاسو تخکاراو وی دی مینس کیو خبر اکوم دا دریو رضی چوٹی دا یو اتوار دے و سباو بلو رض دا سکولونو کالجونو دا دفترو داگی چوٹیانی دی بس رو رستا دا اوٹونو چوٹی دا و سبای آسی ورکا نو دا درس بگولی دمگا چوٹی نی از اینا چی دا سوئی چی دا چوٹی دا نو دمگا درس نا درس کی چوٹی دمگا نی دمگا طریقہ دا دا دا درس چرے قرآن دا روحانی غزا دا نو سره خوراک کئی ظاهری بدن خوراک که دو دره زلی روٹای خوری سره خوراک انو کنو بیا جونده نیچی پاده کرده که جونده ها جونده برای نام بی نو چه مده ویچی ده سری مور و پلار و استدار و وفاد چی نو ده روٹای خوراک نسوب چوٹی نکئی که دیر زیاد خفای پلاری مودی روری مودی بچه مودی دیر زیاد خفای نو خلق راولی و کینی منت و تو کی رضای کی خیر دا حق لازد دا اللہ فی سلیلی کیے نئی دلاسائی کی روٹائی پی اپڑی مڑی کی روٹائی خوراک میں چوٹی نکی سو دا روحانی کے زیادہ قرآن کریم زمگا درد کی چوٹی نی بلکی اسی چوٹیانی نبیالا سا و توزگار سو اور دا روحانی کے زیادہ سنگا چی سڑے دا خوراک میں چوٹی نکی دا چوٹی نکی چوٹی نکو ٹک تک سوک مسافر وی دا بلکلی وی یو علم دے وزے کی او چوٹیانی سیدا سوا کلی لزینو دا آقا بیا مجبورن چوٹی دا چو نمون کو مسافر دیمو خود مقامی خلق کنی تی چوٹی سی نبیا و تمونگا لا سوزگار چو او دورا که دا دورے پا درس کی چوٹی نی نو مون کوشی چو چی چوٹی را نسی زما والدہ سے با وفات تیوا اللہ دیو بخی 2002 کے دا درس مونگا چوٹی نی را کری نمو سہار کری وا و نو ماخام دا دوٹے مدرسی کال کے زما یو له څو کال بچي او فات کې او په 2007 کې مونږ د 10 چټی نه کړې په خپل ټیمونه باندې مونږ درڅنه کړې ډېر مجبوری راشي چې تا بیمار شي یا عذر راشي نو بیا مو تبادل بیا بلکې درڅ کې چاني بیا بلکې بیا بلکې کوشش کوي چې درڅ کې چټی رانه شي نو دا درو دې سینې چې تاسو دا وایئ چې یا چټیانی دي اذا کوم اوزګار الحمدلله موږ الله قران ته اوزګار کړو دا ته خپل خپل کار دی خپل خپل کار دی زو اول اور زو ذکر دې ته عمل کړو پته نما ته یې ما ته څو اوټ نه راکې مې زما درد کې مې خلق لګ دي مې ځان ته اوټونه پیدا کوم چې خلق راشي درد سکین خلق مې ګل اوټونه واري زم غواړم ما له موټ را کې راځي درس تکې نه نو الحمدلله مونږه الله پاک خپل کتاب ته اوږګار کړو ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء لالا مهرباني ده د الله فضل دی چې مونږه خپل کتاب ته اوږګار کړو خپل کتاب ته کینو جو د دې قران داسې دی په خوان دی دا سړی نار څه یې رہی اځې کله زړه لکوسی خود دی خوند آج سره نا خوند ترکلی چی لکا وقت چی دن اندار چا خوخی خو یو اڈو که نو پا آغا اڈو که بیا نلے وی نو چی آغا نلے چا تا معلوم نی نو آغا اڈو که او گرده او چی چا تا معلوم نو آغا نلے رئی چی او لاس که تکیه تکیه یه پس مکبانی آغا مغز چی بکیوی نا تی رو بس آغا مغز داگه دیر مدیدار خیسته خوند وی وقت دا وقت خوند داگه پسی نرسی آغا نلے چی داگه خوند چایی چی آغا اڈو که نو گرده دیو جن سے القران نے مولا فرمایا لو ما ذی قن اما ذی ما بلداشم او سخن پیش سگا اندام وہی دو قران اغمغ سری اغمارا وست اور دگی مسبیل اولنی سکول اپ سٹی ہے اغمغ از مارو پر قران دو قران مغز بانی جو کو یہ القران نے مولا فرمایا وی کالا تمافیو کا بخنیو کا اور جنت دی بوت لو نو یال تکی با میارا قرآن درس کو ما او قرآن چیئے راو جنت کیم بھی ذکر حدیث شریف کی راضی چی جنتیان جنت تلار تھی نو اللہ ہوتای چی قرآن لولا او پس رجو خیز سونا چی دیر قرآن لولی آم را پڑیر در رجو بانی پمک کی وزی قرآن لولا او پس رجو خیزا نو قرآن چیئے راو جنت کیم بھی او قیامت کی اللہ پاک پا دا قرآن تلاوت لسل با پخپل کئی آغا و سونا خون کئی چی اللہ پخپل اخپل کتاب لولی عربو دا چی سڑے لاشو بیت اللہ شریف کے ایک تلاوت کئی پا مانزکی ناس عجیبہ وننے خون کئی دیدے کی سڑے اوری پا کیسوڑ پا نیڑ باندے دام خون کئی خوشی آلتا پا بیت اللہ شریف کے والا رے او سورے قریش زورو کری او ای فریا بودونا بازل بیت پکا دے چی بازدو کی درب دے کورا آو کور تمہی تولا رے آز ایک بیا بیل خون کئی چی اللہ پا کور کے ولا رے دا عرب و دخلین چی قرآن اوری سڑے نوڑیر خون کئی او چی اللہ پاک بیا پا قلر قرآن تلاوت کئی آو سونا خون کئی او گر دنیا کی سڑے سڑے چی وی خوب رازی دنیا کی کارون اوزگاری کی نسڑے ناراستی وی شیطان لمسونی او جنت کے خباس سڑے تو بنی خوراک چی سم رکے اب ملاوی گی چی زدڑو کے دیر سراشی ما تش چاہی انفسکم ولکم بھی اما تد دون زدڑو کے دیر سراشی نا اب ملاوی گی زدڑو کے دیر سراشی اموں کے تپراتی او چی پخلص و واری اب ملاوی گی او ساجیبہ انی اللہ دے مومنان مسلمانان تو بغیر حساب و کتاب جنت ہو اللہ دے مومنان مسلمانان جنت تبوزی ٹول او زمین نہ کرے نہ خود اللہ ٹول جنت تبوزی اللہ دے ٹول معاہدین کے اور ٹول دے اللہ جنت تبوزی نو جنت تجبیہ سرے لا جلتا بس سرے والے نہیں نہ آتا کہ بیا قرآن نہ قرآن درس وکو بیا فبل کارنی کنا سرے کی بھی دلتا سرے سرے تھی کلا او دس ماس کی کلا او دس کی کلا خوب وزی در کی ناسی ہو او دی کلا خیٹا کی در دی کلا سر خوگی گی کلا پوز خوگی گی آلتا کی خوب دائیت وزرون نی بیا آلتا وڈیر خون کئی بیا آلتا کی کلا سو کوئی درس بن کا درس چوا درس مکا پدے ٹیم کوا پا جنت کی خوبا مزید چی سوک جنت تلاش خود قسمت خلق پئی اللہ دے مومنان مسلمانان جنت تبوزی نو خبر ادا کولا کہ درس کے بعد دادرو چوبنی کی لے سی کے لسل منٹ زیاد کولا تھا ذکر اوزگار بے نورکار خود مستانا اور قرآن نا بلخن دا دین خو بلخن نکتا انگا 2000 کی اوزل دورا کولا جمع بہو 15 بجے بعد مقام بانگ بھی نسار بمگا درس رو کو 8 بجے نو سلور بجے با مبس کو چی بیا با دا یو گنٹا با رو جمع جی تپاتے وا نو 8 بجے با مو شروع کو او سلور بجے با مو بس مامین سی با مو بکی دا ماس بخین منزو کو او لگیا با ادا سی نو چی سار بکی ناس تو 8 بجے نو چی سلور بجے بچے نو مرگو بے دا رستن گا تیرا سا 8 گنٹے درس کو مو پا فار دل چې شیخ القرآن نه مولا وا اتلس غنټه درس کول په 24 غنټو کې نو موږ وایو چې دا به څنګه 24 غنټې کې با مونځوي چټي کول او جماعتي تا او روټه فراغ تا دې له به چټي کول او باقي به لګي او درسونه به کول 24 غنټو کې اتلس غنټې داس په غنټو کې به دا مونځونه کول او روټه به کول آرام مرام نو یو ځلې یو قران نه مولا یو طالب هغه ته خوب ورته نه پاتول وی تا تو دی نه تر څه پاجې دی باندې پوری وی دی دا ته انسان وی انسان یا انسان سره کیږي ته هو نه سره کیږي په قران باندې سره نه سره کیږي زخبل ځان ما خپل ځان باندې تجربه کړی دا چې دا قران تکینم الحمدللہ بطور تحدیث بن نعمت او جدا سے بیماری نی مرائی نی خرابا نو ظاہری تکلیف نی تو نو زد الحمدللہ کسی 24 گھنٹے لگیم اس طورت ہم سبا دیتے ہم پوری لگیم نو زد پی پکپل نسلے کے او در ایک خواند آسے دے جدا سوک اوری نو ایم پی بانی نسلے کی خدا چرکی نو سرستا ځان د پاره خرڅې نه ځان د پاره به پیسې نه ګټي دا الله د پاره وي دا الله د پاره وي دا الله امداد وي درته او چې ځان د پاره وي دا الله امداد نه نو قران کریم دا ډېر ښه کتاب دی خپل کتاب دی عربی دی وکړي عربي به جنت جبوي عربي ډېر ښه خپل جبلا عربو کې چې عربيان عربي وي نو ډېر پن کوي او ال د چې ملاج بیا ما د وړه عربي او یو ځلې ټیکسی کې کېناستو یو نوځوان عربي نه او خپل ګاډي وای کله بیا داسې سوال نه ځان سره کړی ځان ته ګاډي ساتلی ما تر قران یې اتنه شروع کا او ال د کې اکثر هغه حفظ کړی چې آیاتونه یې شروع کو نه هغه ولا چې تعجب کول او راته خوشاله لوبا عربو کې دا یو کار کړی چې هغه ترې وی چې دا کار غلط کې دلیل دی وته پیسې نه باغې خوشحالي مونږ خو خفقي و چې غلط کار کوي او سره راته وی چې دلیل هم پیسې نه په باندې خفقي و آی به خوشحالي نو قران دا ډېر د فن کتاب دی نو په درس کې به چوټي نوي او درس به ان شاء الله وزګاری نو درس په باندې سره خپل ټیمونه باندې راځي او بیا مو ټیم زیاتولو لګو او بیا توی ما وَإِذَا هَلَنْتُمْ فَاسْتَعْدُوا وَإِذَا هَلَنْتُمْ او قَلَتْ يَا لَاسُ اِنْتَانْتُوا خَرَجْتُمْ مِنْ اِحْرَامِكُمْ وَانْتَنَئِنْدَ اِحْرَامْ تَانْتُنَّاو فَاسْتَعْدُوا نُجَهِدِتَا سُتَخْكَالَو فَاسْتَعْدُوا امرو دپارا دا اباحتو مباح دے تخکار یعنی اخکار دا تجاہیز دے دانا جی احرام پرانی نبیا بخامخا اخکار کے ننا امر د بارا د عبادت او د جواز بیا مباحث کو دا په اړه کار کې نو اوم او کنه کینوم واذا هلن تم کلا شو انت تاسو د احرام نو فسوا دن جهد تاسو تخکارو ولا اجرمنکم اور ادن کاږي تاسو لرا بای تن کی تاسو لرا شنانو دشمنی قوم اند قوم انصدکم چی بانکڑی وی تانسو ان المجر الحرام دا مجر حرام ناو ان تانسدو چی تانسو زیادیو کئی پاوئی باننی و تعاونو اللہ بر و تقواو او امداد کوئی پیو بل باننی و امداد کوئی دیو بلاو و تعاونو و تعاون کوئی امداد کوئی یو بل سراو اللہ بر و تقواو فنی کئیو پا تقوا باننی اللہ بر و تقواو و توحید و سنت باننے تفسیر و حلمانی مانا کئی بیر توحید تقوی سنتا و تعاونو علی البر و تقوی و امداد کیو ایندے و بلاو و توحید و سنت باننے بدوید و سنت کی و لا تعاونو امداد مکو ایندے و بلا علی الاسم والعدوان و گناہ پا زیادی سراو علی الاسم پا شرک باننے والعدوان و پا بیدت شرک و بیدتا روح المانی مانا کئی شرک و بیدت کی رو والتاون مکوئی واتقو اللہ او ویلی گئی دا اللہ نو ان اللہ بیشک اللہ پاک شدید العقاب سخت عذاب والا دے حرمت علیکم المیتۃ حرام کرے حرام کرے شیرا پتا سبحانی مردارا ودم او وینا بیدن کی دم مسوع سورہ نام کرا دی ودام الخنزین او غخن خنزین وما او حرام رہا کلمہ او ہلا جاد کرے سین غیر اللہ بیدا بغیر دا اللہ نو بھی پدا کلمی سرا او ہلا جاد کرے سین غیر اللہ بغیر دا اللہ نبی پدی بانے پدی سرا والمنخن قطو او خفی چھے پانسی چھے زناو دے پانسی کرے سیا حرام دے والموقوزتو او پکوتک والے چھے پکوتک والے چھے او امر چھے نموردار را والمتردی حتو غر نرا گردو لے چھے غر نراو مردی گر اور گردو لے چھے امر چھے والنفی حتو او پخکرو احلے شے سیری شے پخکران بانی یو سارے لے گی جو بلو وہ سوری سوری کی مرسی ونطیتو پخکرو احلے شے وما اکل سبو آآچ خوڑلی درندگانو الا ما زکیتم مگر آچ تسکیے کڑی تاسو حلال کڑی تاسو وما زبہا او حرام دیا گا یا لالی یا لنو سبی پدرگا انو باننی نصب دا انصاب جمع دا درگا توی لنو سبی پدرگا انو باننی وان تستقسیمو او قسمت معلومون بالازلام پا خوش باننی ازلام جمع دا ظلم دا غشی توی پدی بے قسمت معلومولو پا خواہ جاہلیت کی وان تستقسیمو او قسمت معلومولو بل ازلام پا غصبانی ذالکم دا کارون ساسو فسق و پلیتی علی امادا ساتی یئیسا لذینا نامیز جوا کسان کبرو جی کافرانی من دینی کم ندین ساسونا فلا تخشاوم بس ما یری گئی دا دینا پا بیان کئی وخشاونی او یری گئی زمانا علی امانن رضی یوم پا مانا دور رضی مرادی رسات مرادی علی امانن رضی یا دا ساتی اکمن تنکم مکمل میں کوتا سنر دینکم دین سانسو فاطمان تو علیکم او پورا میں کبتا سبانی نعمتی نعمت زماؤ ورزیدنکم الاسلام دین او پسند میں کو خواق میں کوتا سنر دین اسلام فمنید سرناو پسوک چی محتاج تو مجبور شفی مقمان ساتن پلوگا کے غیر متجانے بھین نئی اوڑی جن کے گناتا میلان تو ان کے گناتا غیر متجانبین نوی میلان تو ان کے جنف میلان تو ہی غیر متجانبین نوی میلان تو ان کے لیت بن گناتا فین اللہ وزمیشک اللہ پاکا غفور رحیم وقن کے محرمان نے یا جلونہ کا تبوز کے نتانا مازا اوہل اللہ ان سے شہر واد رید پارا قل قواتا اوہل لکم الطیباتو روا دیتا سلنا پاکسی زنا وما علم تمہات تعلیم ورکوئی تانسو من الجواری یعنی اخکاری سپیتا مکلبینا پدا سیاں کے جتا سے مالکانی تو علمونا انہا چی خودنا کریویتا سو دہیتا مما داغنا علمکم اللہ چی خودنا کریتا سو تا اللہ فکلو بسوئی مما داغنا ام سگنا لے کم چی بنکڑی ہوئی پتا سبانی بنکڑی ہوئی تا سو دبارا اخکاری سپیرے آج ساتلی تعلیم دیور کرتے اخکارو کی نواغر اوڑی غن مالک تیک نور آگائی خرابی یہ نا مالک تیر اوڑی آگائی بیا مالک تیور کی بے حلال کی باکلو بس غیمی مہدا غینا ام سگنا لے کم چی بنکڑی ہوئی تا سو دبارا وذکر اسم اللہ و یاد کنم دا اللہ لے پر اخکار بانی وَاتَّقُوا اللَّهَ او ایرے گئی دا اللہ ناو ان اللہ بیشک اللہ پاک سریعو الحساب سریع صاحب کون کے دے علی اومد آساتی اوہل لکم انتحیباتو اتراوادی علالی تاسل راو فاکسی دن وطوام اللذین او خلاق دا کسانو زبیحا زبح دا کسانو تل کتابا چورکنے شنو دا کتابا حل لکم روالی تاسل پاراو وَتُعَامُكُمَا خُرَاقْتَاسُ حِلُّ اللَّهُمْ زَبَاسْتَاسُ حِلُّ اللَّهُمْ رَوَانَ دَيْنَ پَارَو والمحصنات وفاق دامن خد من المؤمنات المؤمناننا والمحصنات وفاق دامن خد من الذين ناكساننا وذو الكتابة والكريس نواتا كتابة من قبلكم موكنا تاسنا اذا آتيتموهن كلا جون كويتا سوديتا وجورهن أجرنا ددي مهرنا ددي محسنين سيبات دامن غير منصافحين مشيبت لونا ولا متخذي اخدان او مشيبت ياربان شنا ومن يكفر بالإيمان وشاش كفركم فز إيمان فقد هبت عمله بدا کی طرح برباد دی من دا او و بالآخرت من الخاسرین او وی با دے پاخرت کی نتاوانیا نناو و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین درد پہ انشاءاللہ سار پلٹے منی پینزونا وہ پوری او مازیگر سلونی منا شپگنی من پوری کٹے منم بدلول بیاو انشاءاللہ تست و سر و سر وی بل ادا یو خبر ہو رہی ایسا دلنگا کلیا اثر کی جماعت دے